وطن د غیرت زلای تاریخ لیکلی داستان د هریادگار وطن تاریخ لیکلی داستان د هریادگار وطن د هریادگار وطن گل گلزار وطن ای لال زار وطن گل گلزار وطن ای لال زار وطن تن قربان شمزا په هزار وار وطن تن قربان شمزا په هزار وار وطن په هزار وار وطن ست خاطر لیکما ست کارنامی لیکما زمد صرف راهی دی حماسی لیکما بزا پا هر دگر کی کرم دا گفتار وطن کرم دا گفتار وطن بزا پا هر دگر کی کرم دا گفتار وطن کرم دا گفتار وطن گل گلزار وطن ای لال زار وطن گل گلزار وطن ای لال زار وطن تن قربان شمزا په هزار وار وطن تن قربان شمزا په هزار وار وطن په هزار وار وطن گل گلزار وطن ای لال زار وطن گل گلزار وطن ای لال زار وطن تن قربان شمزا په هزار زموج د دکان پته یاد ولرئ: الخیفا استودیو، بلدیه پلازا، میزان چوک، پټه.